Poliția Privată, care îi dezbină pe români și devine cel mai puternic partid câteva ore până la referendum. În ultimele 48 de ore, presa internațională a explodat cu numeroase articole în care se vorbește despre România. O Românie pusă să aleagă între da și nu, în timp ce avertizările că se pregătesc fraude de proporții se pierd printre slujbe și marșuri cu icoane și cruci. Definiția familiei este clară. Orice minte sănătoasă înțelege că familie egal bărbat, femeie și copii. În România reală, după ce furnizarea de gaze s-a oprit la Slatina, pacienții spitalului primesc friptură la grătar preparată în curtea unității. Ciorbă gătită în tuci și friptură de pui la grătar. Asta au primit la prânz pacienții spitalului de urgență din Slatina. Cum va fi vremea când românii vor merge sau nu la vot? Vreme frumoasă în weekend pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor urca la 22-23 de grade. Cel mai cald va fi pe litoral. Ploi se vor semnala doar pe arii restrânse în nord și nord-vestul țării. Sâmbătă va fi predominant însorit, iar duminică soarele rămâne pe cer, dar apar și norii. În București, temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar minimele se vor situa între 7 și 9 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. România divizată. 19 milioane de alegători sunt așteptați la urne mâine și poimâine să aleagă între da și nu, adică pentru căsătoria între bărbat și femeie sau pentru căsătoria între soți ca acum. Ștefan Leonte. Întrebarea este: sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Iar alegătorii trebuie să răspundă cu da sau nu. În țară sunt organizate 18.662 de secții de votare, iar în diaspora 378, cele mai multe în Italia, Spania și Republica Moldova. Secțiile se deschid la ora 7 și se închid la ora 21. Pot vota toți cetățenii români care au împlinit 18 ani până în ziua referendumului, inclusiv cu excepția celor care și-au pierdut drepturile electorale sau suferă de boli mentale. Se poate vota pe liste suplimentare dacă vă aflați în altă localitate pe baza cărții de identitate, buletinului sau a oricărui document de identitate. În cabina de vot intră o singură persoană, cu excepția celor care depind de un însoțitor. Persoanele care nu pot fi transportate din pricina stării de sănătate pot solicita urna mobilă, care poate fi folosită și în cazul deținuților. Pentru ca referendumul să fie valabil, este necesară o prezență la urne de cel puțin 30% și va fi validat dacă opțiunile exprimate reprezintă cel puțin 25% dintre cei cu drept de vot. Organizațiile neguvernamentale și mai mulți jurnaliști au reclamat faptul că autoritățile ar putea să fraudeze referendumul, mai ales că pe ultima sută de metri au fost luate numeroase decizii care slăbesc măsurile de securitate. Victor Marin. Prima decizie care a făcut pe mulți să ridice din sprâncene a fost cea prin care referendumul s-a putut desfășura în două zile. Nu e neapărat ilegal, mai ales că așa s-a procedat și în 2003, tot la revizuirea Constituției. Numai că pe atunci pragul electoral era de 50% față de 30% cât este în prezent. Având în vedere că pe listele Coaliției pentru Familie apar 3,5 milioane de semnături, atingerea pragului nu părea o problemă. Verificarea electronică a votului multiplu a fost eliminată, deși această măsură a fost aplicată cu succes în 2016. Atunci s-a știut în timp real câți români au participat la vot. În plus, acum se va putea vota oriunde și dacă cineva merge la altă secție decât la cea la care este arondat, nici măcar nu trebuie să mai dea o declarație pe proprie răspundere. Nu în ultimul rând, sindicatul polițiștilor a anunțat că paza secțiilor a fost redusă pe ultima sută de metri. Și tot pe nepusă masă, CNA a permis continuarea campaniei pentru participarea la referendum, inclusiv în zilele de votare. Bătălia clipurilor video continuă și cu o zi înainte de referendum. Cei care susțin prezența la consultarea populară publică montaje care invită populația la vot cu citate amenințătoare din Biblie. Cei care susțin campania hashtag boicot dau replica la fel de dur. Mihai Bucureșteanu. Într-un spot publicitar difuzat pe mai multe televiziuni, fără a se cunoaște cine l-a plătit, li se explică românilor ce se întâmplă dacă vor vota nu la referendum. Ce înseamnă nu la referendum? Acordul tău pentru ca, în viitor, căsătoria să se poată realiza între două persoane de același sex sau mai multe. De cealaltă parte, asociațiile LGBT propun boicotul, vor ca românii să stea acasă și să facă dragoste. Așa că la referendum, pe 6 și 7 octombrie, stai în casă și fă cea mai lungă partidă de sex din istorie. Într-un clip video apărut pe internet realizat de Asociația ProDecens Media, tabăra pro-referendum arată că votul este pentru viitorul copiilor. Vreau să citești ce ne-a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 12. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Oameni buni, dacă nu ești cu Dumnezeu în bătălia aceasta, ești împotriva Lui. Și mai multe vedete s-au alăturat campaniei conduse de asociațiile LGBT. Nu vreau să cheltuim banii pe ură, pentru că dragostea și familia nu se scriu în legi. Peste 18 milioane de români sunt așteptați în acest weekend la referendumul național pentru redefinirea familiei. Biserica Ortodoxă, poate cel mai puternic partid politic finanțat din banii publici, marș cu icoane și cruci pentru a susține referendumul, preoți și călugări au condus ieri în Oriași pe străzile din Drăgănești-Olt pentru a-și arăta sprijinul pentru familia tradițională. Detalii are Sonia Teodoriu. Episcopia Slatinei și Romanaților anunțase deja de 2 săptămâni acest eveniment, ultimul dintr-un șir de alte 4 marșuri care au avut loc la Slatina, Caracal, Corabia și Balș. Ore întregi au mărșuluit prin Drăgănești-Olt preoți, călugări și 10 de simpatizanți care au îndemnat populația să se prezinte la vot și să susțină modificarea articolului din Constituție privind familia. Preoții au împărțit flyere tipărite pe modelul "Știați că" în continuarea întrebării stătea scris spre exemplu, copiii sunt învățați că 2 tați pot reprezenta un cuplu de părinți sau, dacă nu vii la vot, 2 bărbați vor putea adopta un copil, iar în școală copiii vor fi învățați că mama nu e femeie și tata nu e bărbat. Cu câteva zile înainte, aproape 1000 de fețe bisericești însoțiți de familii și enoriași au mărșăluit în centrul Slatinei. La plecare, printre altele, au fost sfătuiți de episcopul Slatinei și Romanaților, preasfințitul Sebastian, să nu răspundă eventualelor atacuri ale celor cu alte orientări. O slujbă de maslu desfășurată în Catedrala Sfântul Alexandru din Teleorman a fost un prilej pentru episcopul Alexandriei și Teleormanului de a îndemna oamenii cum să voteze la referendum. Carmen Dumitrescu. Episcopul Alexandriei și Teleormanului Galaction Stânga a rostit în cadrul unei slujbe de maslu care a avut loc în Catedrala Sfântul Alexandru din reședința județului Teleorman un discurs de câteva minute despre relevanța referendumului național pentru definirea familiei. Episcopul a îndemnat credincioșii să meargă la vot și să opteze pentru da. Definiția familiei este clară. Orice minte sănătoasă înțelege că familie egal bărbat, femeie și copii. S-au ridicat unii care au furat această definiție. Și orice uniune de persoane, ei o denumesc familie și au pretenția să aibă drepturi ca o familie. Întregul discurs a fost filmat în biserică și postat pe pagina de Facebook a Catedralei Sfântul Alexandru, credincioșii fiind îndemnați să reflecteze asupra importanței definirii familiei. Totul se întâmplă pe fondul acordării de către consiliile locale a unor ajutoare financiare pentru bisericile din județ. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Patriarhia a susținut campania desfășurată în școli și biserici. Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei, în dialog cu Liliana Nicolae. Da, nu văd niciun fel de problemă în asta. Este firesc să se vorbească despre tema unui referendum unic în istoria recentă a României și care are ca scop protejarea familiei și a căsătoriei ca instituție consacrată uniunii dintre un bărbat și o femeie. Dar se poate vorbi de propagandă în acest caz? Este interzisă propaganda este în școli? Este pur și simplu susținerea unui punct de vedere. Aici nu e vorba de o propagandă religioasă. Căsătoria nu e o instituție religioasă. Ce ar trebui să răspundă un preot la ora de religie sau la o dezbatere despre referendum, să zicem, dacă este întrebat despre relațiile homosexuale care, iată, au fost semnalate și între preoți? Homosexualitatea este un păcat major, că homosexualitatea nu trebuie încurajată. Biserica niciodată nu condamnă o persoană, ci condamnă păcatul. Mesajul bisericii este unul inclusiv, nu exclusiv. Nu este nimeni rejectat din biserică. Oricine este chemat în biserică, indiferent de orientarea lui sexuală. Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei, în dialog cu Liliana Nicolae. Referendumul din România este mai mult decât ar părea la prima vedere, este doar un titlu din presa internațională. Financial Times, Euronews, France Press, Reuters, Politico și ABC News au publicat articole în așteptarea votului de la București. Manuela Nicolescu. În urmă cu 2 săptămâni, Politico prezenta situația din România, arătând că referendumul nu este numai un atac la adresa drepturilor omului ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene, dar și o fumigenă menită să distragă atenția cetățenilor de la adevărata problema a țării, corupția. În ultimele 48 de ore, presa internațională a explodat cu numeroase articole în care se vorbește despre România. Financial Times critică aspru PSD și susține că acest referendum pare a fi o diluare a standardelor democratice, iar motivul pentru care care a fost creat ar fi distragerea atenției de la controversele judiciare. France Press. Referendumul este susținut de Biserica Ortodoxă Română și rezultatul votului nu va schimba nimic. În Statele Unite, pagina web a canalului de televiziune ABC News amintește că zeci de membri ai Parlamentului European declară că se opun acestui referendum. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Să revenim la problemele reale din țară. Masa de prânz pentru bolnavii de la Spitalul Județean Slatina s-a pregătit astăzi în curtea spitalului, ciorbă la ceaun și pulpe de pui la grătar. Asta după ce gazele au fost oprite în oraș timp de aproape 20 de ore. Transmite Ana Maria Constantinescu. Ciorbă gătită în tuci și friptură de pui la grătar. Asta au primit la prânz pacienții Spitalului de Urgență din Slatina după ce orașul a rămas fără alimentare cu gaze naturale. Conducerea unității medicale spune că doar bucătăria spitalului a fost afectată de lipsa gazelor. Furnizarea alimentării cu gaze naturale a municipiului Slatina a fost întreruptă joi de la ora 17 în urma unei avarii și a fost reluată abia vineri după prânz. 28.000 de consumatori casnici au fost afectați. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Jurnalul continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Gicu Grozav ar putea redebuta la Dinamo în etapa a 11-a programată weekendul acesta. Atacantul de 28 de ani a fost prezentat astăzi oficial la revenirea în Ștefan cel Mare. Fizic, el nu este încă la capacitate maximă, anunță antrenorul Claudiu Niculescu, însă va face totuși parte din lotul pentru partida de luni cu FC Botoșani. Tehnicianul albroșilor spune că în următoarea perioadă Grozav se va antrena suplimentar cu un preparator fizic. Niculescu se declară convins că atacantul revenit în țară după ce s-a despărțit de Bursaspor poate fi un jucător determinant pentru Dinamo și va redeveni totodată o opțiune și pentru echipa națională. Grozav admite că este în urmă cu pregătirea, dar speră să-și regăsească repede ritmul de joc. El a ținut să precizeze că nu s-a pus problema să accepte oferta rivalei FCSB și susține că mai degrabă s-ar fi dus să joace în Liga a doua la Universitatea Cluj. Seară plină de goluri în Europa League. Numai puțin de 79 de reușite au fost ieri în cele 24 de partide din etapa a doua, adică o medie de peste 3 pe meci. Cel mai spectaculos duel a fost Spartak-Moscova-Villarreal, 3-3. Spaniolii au condus cu 1-0 și 2-1, rușii au răsturnat rezultatul în minutul 85, dar Cazorla a egalat din penalti în al 6-lea minut de prelungire. Eintracht Frankfurt a învins-o cu 4-1 pe Lazio Roma, care a avut însă 2 jucători eliminați, iar Bayer Leverkusen a trecut cu 4-2 de AEK Larnaca. Și echipa lui Răzvan Lucescu a avut o contribuție importantă la numărul mare de goluri. Cu Alin Toșca printre titularii, PAOK Salonica a câștigat 4-1 pe terenul lui Bate Borisov. Condusă pe San Siro la pauză de Olympiacos Pireu, AC Milan a revenit și a marcat de 3 ori în interval de numai 10 minute în repriza secundă, scor final 3-1. Apollon Limassol a fost condusă cu 2-0 acasă de Olympique Marseille, dar a egalat în prelungiri 2-2. Standard Liege cu Răzvan Marin titular a învins-o cu 2-1 pe Achișar Genclic. Andrei Ivan a jucat până în minutul 58 al înfrângerii echipei sale Rapid Viena 1-3 în deplasare la Glasgow Rangers. FC Krasnodar a marcat 2 dintre cele mai spectaculoase goluri ale serii și a învins-o cu 2-1 pe FC Sevilla, care a condus la pauză în Rusia. În fine și Vorskla Poltava a fost aproape de surpriză, a condus-o din minutul 10 pe Sporting Lisabona, dar a încasat 2 goluri în minutele de prelungire și a cedat cu 1-2. 13 și aproape 14 minute, Jurnalul de Prânz la final începe. Avocatul Diavolului, astăzi o ediție specială. Gazde sunt, ca de obicei, Moise Guran și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu, și avem doi invitați extraordinari, Andrei Nicolae de la Virgin și Shelly, cel mai urmărit vlogger din România, 1,6 milioane de abonați, prieteni. Bătălia generațiilor astăzi la Avocatul Diavolului. Care generație este mai tare, decreței sau milenial? Și eu aș vrea să spun că n-am stat în casă când a explodat Cernobâlul. Și asta m-a făcut parte dintr-o generație mai curajoasă. Hai că începem acum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Doi străini, ea și el, nu știu nimic unul despre celălalt și nu se vor vedea niciodată. Dar, într-o bună dimineață, destinul și un telefon îi aduc față în față, în direct la Europa FM. Prin cultură generală și luptă dreaptă, intră și tu în eterna întrecere. Cine are ultimul cuvânt câștigător? 100 de euro pe loc. Bătălia sexelor. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Detalii și regulament pe europafm.ro. La Selgros ofertele sunt servite. În perioada 4-7 octombrie ai până la 25% reducere la sortimentul de electrocasnice Heinz.